200.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Stephen, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Wauw, bij Ethos mooie deals voor jou. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline make-up. 1 plus 1 gratis. Dat is mooi voor je look en je portemonnee. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Goedemorgen, 1 over 7, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Ja, goedemorgen, het eerste KLM-vliegtuig waarmee Nederlanders uit het Midden-Oosten worden gehaald is onderweg naar Nederland. Het toestel vertrok rond middernacht uit Oman. Het wordt over een uurtje op Schiphol verwacht. Aan boord zijn 83 Nederlanders. Omdat er nog zeker 1000 andere Nederlanders vastzitten, bekijkt KLM of ze nog meer vliegtuigen kunnen sturen. Israël heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Libanon. In een stad in het oosten is een woontoren geraakt. Daarbij vielen 4 doden. Bij Beirut, de hoofdstad van Libanon, kwamen 6 mensen om. Een mensenrechtenorganisatie meldt dat in Iran sinds het begin van de oorlog bijna 1100 burgerdoden zijn gevallen. De politiebond neemt het op voor agenten die massaal in het dossier hebben gekeken van de vermoorde Lisa uit Abcoude. Daar is veel kritiek op, omdat de meeste agenten niets met de zaak te maken hebben. De advocaat van de familie van Lisa wil dat er dingen veranderen bij de politie, zodat het niet zomaar nog een keer kan gebeuren. We hopen dat de politie gepaste maatregelen neemt. Niet alleen naar de medewerkers, maar juist ook in de systemen waar het om gaat. Zodat mensen daar niet meer bij kunnen. Het is onbegrijpelijk dat het überhaupt mogelijk was. En gisteren werd bekend dat 1700 agenten het dossier hebben ingezien. Volgens de bond wilden de agenten alleen maar het signalement van de dader weten, zodat ze naar hem uit konden kijken. Dan nog voetbal. Ja, voetbalfans in Nijmegen worden lekker wakker deze ochtend. NEC heeft namelijk voor een stunt gezorgd door in de KNVB-beker topfavoriet PSV uit te schakelen. In de halve finale werd het 3-2 voor NEC. De keeper Jasper Cielissen had een fantastische avond, zegt hij bij ESPN. Heerlijk. Ik denk dat we vandaag alles gegeven hebben wat mogelijk was en PSV het verschrikkelijk moeilijk gemaakt hebben. Als je 3 doelpunten tegen PSV maakt, dan win je terecht. NEC speelt de finale van de beker tegen AZ of Telstar. Die clubs spelen vanavond de andere halve finale. Het weer nog van Weerplaza. Vanochtend veel bewolking. Vanmiddag wordt het beter. Dan is er veel zon en maximaal 16 graden. Vertraging op de weg vanaf een kwartier. Die zijn op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Daar kom je in 5 kilometer tussen Stroe en Barneveld met 40 minuten. Er is op de A13 een ongeluk gebeurd van Rotterdam naar Rijswijk. Tussen Rotterdam Overschie en Delft-Zuid. 6 kilometer met daar een half uur. De weg is er ook dicht omdat ze er druk mee bezig zijn. Er is een omleiding ter hoogte van knooppunt Kleinpolderplein. Moet je nou richting Den Haag, dan volg je vanaf daar Hoek van Holland over de A20 en de A4. Op de A15 naar Gorkum kom je in 3 kilometer tussen Tiel en de brug over de Lingen met 19 minuten. En de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en Werken. Dam 7 kilometer, reken op 23 minuten. 3 over 7 op je woensdagochtend. Goedemorgen. Het is net 7 uur geweest. Ik moet er nodig uit. Doe mij eerst koffie, brood en kaas. Of thee en yoghurt en fruit. Geef mij het nieuws van Annemarie. Voor ik naar mijn werk toe rijd. Ja, Mattie en Marieke is wat ik wil bij mijn ontbijt. To the Offenbach back your music miles away. Goedemorgen, 6 over 7, woensdag de 4e van maart. Je luistert naar show 1594, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Ja, we staan voor de, ja, eigenlijk de wonderlijke situatie dat ik precies weet wat jouw Kiki dit weekend gaat doen. En dat jij, ja, de contouren misschien weet, maar verder echt geen idee hebt. Ik heb geen idee. Nee. Dit is aan mij verteld wat Kiki en haar vriendinnen dit weekend gaan doen. Het is zo, Kiki, jij bent jarig. Ben jij zondag of maandag jarig? Maandag, 9 maart. Oké, dus je viert het alvast dit weekend. En ja, dat is een traditie die is ontstaan omdat jij vorig jaar je vriendinnen ook over hebt gehad in Rotterdam, toch? Ja, vorig jaar was Mattie er niet. Dus toen dacht ik, dan blijven alle vriendinnen logeren. En toen zeiden vorig jaar alle vriendinnen al, nou, dan zetten we het voor volgend jaar weer in de agenda. Want dit was top. Ja. Dus nu komen ze weer. Ja, echt geweldig. Nu is het zo dat jullie huis is er niet echt geschikt voor om jou er dan ook nog ergens te herbergen, zeg maar. Nee, en je kan er natuurlijk de hele tijd een beetje doorheen wandelen als een soort van aanhangsel. Maar dat is toch niet, ja, is van beide kanten niet het ideaal, toch? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik voel me dan ook niet op mijn plek, weet je wel. Ik gun die meiden de ruimte, dus ik ga gewoon even lekker een nachtje in een hotelletje. Ja. Ik vind dat ook best wel lekker. Ik blijf denk ik ook gewoon in Rotterdam in een hotel. Heb ik gewoon mijn eigen omgeving. En ik zit daar echt wel prima, hoor. Nou, ben jij er klaar voor dat ik jou ga vertellen wat er dit weekend gaat gebeuren? Wat Kiki gaat doen? Ja, nou, kom maar dan. Ja, ik ben heel benieuwd. Even nog één dubbelcheck. Het zijn 8 dinnies, toch? De dinnies. Ja, dat klopt. Juist, 8 dinnies. Oké. Ja, goed. Voor het beeld. Vorig jaar bleven ze dus allemaal slapen. Had Kiki 8 tipi-tentjes gehuurd. Dat was toen bij een organisatie voor kinderfeestjes. Ja. Nou, Mattie, dit wordt even een heel andere avond. Oh. Begint zaterdag allemaal rond 1 uur of 3. De dinnies komen allemaal tegelijk binnen. En dat is dan echt een kudde knappe dames, ja? Dus echt wapperende haren, een wolk van parfum. De een is echt nog knapper dan de ander. Oh, ja. En Kiki, je kent jouw vriendin, die heeft alles tot in de puntjes voorbereid. Okay. Dus er is een muziekje dat aanstaat, er is een gin tonic barretje, er zijn bolhapjes. En terwijl iedereen elkaars make-up leent, gaat de deurbel. Oké. De pizza's worden bezorgd. Ja. Maar dat is dan alleen nog maar, Mattie, het voorgerecht. Want dan is het tijd om te verplaatsen naar de Bon Ton Club. Zachte plusje banken. In een intieme gewelvenkelder in het centrum van Rotterdam. Er is suggestief rood-roze licht. Een podium van marmer. En vooral, Mattie, heel veel zinderende, hete, naakte mannen. Eh? En in deze boutique-stripclub heeft Kiki een avondvullend programma geboekt. En er zijn dus cocktails. Stripteases, lapdances. De thermostaat die staat er op 20, maar de Bon Ton Club, daar heb je het zo heet dat je zelf het liefst ook iets uit zou willen trekken. Ondertussen, ja, zit jij op je hotelkamer. En het all-you-can-eat buffet in het hotelrestaurant was lauw. De afstandsbediening van de televisie doet het niet. En je zit inmiddels in een badjas op bed. Je geboekte tweepersoonsbed blijkt te bestaan uit 2 tegen elkaar aangeschoven eenpersoonsbedden. Ja. Ondertussen gaat het in de Bon Ton Club zo lekker dat de eerste kledingstukken uit zijn en niet bij alleen de mannen. Er wordt nog een rondje cocktails gebracht. De dinnies, Mattie, worden van alle kanten bediend. En jij hebt inmiddels de televisie aan weten te krijgen. Alleen NPO 1, 2 en 3 zijn beschikbaar. Je valt in een herhaling van Freek's wilde wereld, waarbij Freek Vonk worstelt met een slang in het Amazonegebied. En Kiki staat ondertussen oog in oog met een anaconda, maar dan van een heel ander soort. En na de stripclub zijn ze nog lang niet klaar, duiken ze de stad in en om 5 uur liggen ze in jullie huis uitgeteld in bed. En jij bent om 5 uur klaar wakker en je vraagt je af, mag je al naar huis? Wauw, ik had hier geen idee van. Ik had hier geen idee van dat dit stond te gebeuren. Een stripclub? Ja, echt ongelooflijk. Jij ziet Evelien ook appen. Ik zet net pas de radio aan, maar ik vraag me af waar dit in hemelsnaam over gaat. Is het een fantasie of zo? Oh joh, je gaat naar de Bon Ton Club. Het gaat echt gebeuren. Kiki gaat naar een stripclub met de dinnies. Wauw. Ja, ik moet zeggen, ja, ongelooflijk gegund natuurlijk. Gegund? Ja, gegund. Kijk, je denkt natuurlijk als man wel eerst aan jezelf. Ja. Over mij wordt altijd gezegd het lijf van een 20er, maar de kop van een 40er. Ja. Daar zijn het natuurlijk mensen met het lijf van een 20er, maar ook de kop van een 20er. Ja, alles is daar 20er. Ja, precies. Dus ik zou wel in willen centimeters. Zeggen, ik zou wel willen vragen, kijk, ik vind het prima als de meiden blijven slapen, maar verder ook niemand. Weet je wel, ik zou geen leden van de Bon Ton Club, als ik dan zondag weer thuis kom, dat de leden van de Bon Ton Club thuis de deur open doen. Wat Wat, hoe laat denk jij de deur open te doen op zondag? Want jij bent natuurlijk om 5 uur klaar wakker. Want je zit in dat ochtendshowritme. Ja, en bovendien is er Formule 1. Dus ik ben echt vanaf 5 uur wakker. Oh ja. Ja, ik denk vanaf een uurtje of... Ja, 10:30 ben ik toch wel weer welkom thuis. Oh, dat is als zij er om 5 uur in liggen, is 10:30 al behoorlijk op tijd. Kiki? Ja, dat weet ik niet hoor, lieverd. Want we gaan uit nog tot laat in de nacht. Dus ik denk niet dat 10:30 alle Dennis al wakker zijn. Helemaal, moet ik ook nog een late check-out gaan betalen? Ja. Nou, oké. Ja, ik wens jullie heel veel plezier in de Bon Ton Club. Ja, ik jullie ook. Echt heel erg leuk. En mocht er nou één Dennis ziek blijken, en je moet toch natuurlijk al die kaartjes vullen, dan bel je me, hè? Leuk, doe ik. Ik heb wel zin in dit liedje trouwens. Ja, dat snap ik, ja. Hey, maar ik wist helemaal niet dat Rotterdam een stripclub had met mannen, joh. Ja, ja, het is echt heerlijk, hoor. Ik heb dus een hele website even uitgeplozen om dit verhaal goed te vertellen. Oké. Nou, ongelooflijk veel plezier. En voor iedereen die nu wakker is en nog in bed ligt. Wellicht inspireert het toch. Nu we toch in de straat zitten, toch? Dit is Genuine bij Key Music en Pony. I'm just a bachelor. I'm looking for a partner. Someone who knows how to ride without even falling off. Gotta be compatible. Takes me to my limits. Girl, when I break you off, I promise that you won't wanna get off. The things I would do to you. Music en Pony. Ja, en daarvoor leerde ik dus dat mijn vriendin samen met de rest van haar vriendinnen voor haar verjaardag naar de Bon Ton Club gaat in Rotterdam. Zo heet het toch? Bon Ton? Bon Ton, een stripclub. En jij moet een weekendje naar een hotel. Ja, ja, ja, het zou ook een beetje gek zijn als ik met die meiden meega naar de stripclub natuurlijk. Ja. Dus, hey, weet je wat mij leuk lijkt? Er zijn natuurlijk meer koppels waarvan de een denkt, joh, ik heb even wat, kan je niet even wieberen? Kun je niet even weg? Kun jij niet even naar een hotel? Dus misschien, mannen doen toch wel eens LAN-parties. Dan gaan ze met z'n allen bij elkaar zitten. Ja. Ja, dat is wel weer een niche van mannen. Maar inderdaad, er zijn wel eens LAN-parties onder mannen, inderdaad. Ik noem maar even wat. Of je hebt net zoals Kiki, dat je allemaal vriendinnen over de vloer hebt die misschien ook wel blijven slapen, waarvan je denkt, nou, beter als mijn partner er niet is. Kunnen wij niet een nachtje in een hotel weggeven? Dus als je nu luistert en denkt, joh, ik zou wel willen dat mijn partner eens even gewoon een nachtje weg is. Mm-hmm. Het hoeft helemaal niet dit weekend te zijn. Het kan ook over een paar weken zijn als je iets gepland hebt. Ja. En dat je er een beetje mee in je maag zit, dat je partner er de hele tijd omheen scharrelt. Ah. Dat wij dan regelen dat hij of zij een nachtje weg is. Vind ik een leuk idee. Ik vind wel dat het al gepland moet staan. Oh ja, dus dat je nu niet een carte blanche van ons krijgt om iets te gaan. Om alsnog iets op te tuigen, dus ik vind het wel. Wat zou nu een reden zijn voor jou of voor je partner om te zeggen van, hey, ik ben heel even dan een avondje weg. Dan ga ik lekker in een hotel zitten. Kan jij lekker je ding doen, lieverd? En wat is de beste reden? Staat er nu iets gepland binnen nu en een x-aantal weken, dan wel maanden, waarvan jij zegt, hey, maar ik zou ook even een avondje weg moeten, of mijn partner moet een avondje weg? Ja. Toch? Ja, laat het maar weten. En dan regelen wij een hotel in de buurt? Ja, nou ja, of ver weg, wat je wil. Nou, niet in Zuid-Italië. Nee, precies. Nee. Je mag wat mij betreft ook helemaal naar de andere kant van Nederland, als je het lekker vindt. Nee, je blijft binnen de landsgrenzen. Ja, en dat regelen wij dan voor je. Oké, dus wat heb je binnenkort op het programma staan? Dan wel je partner waarvan je denkt, hey, het is goed als een van de twee even een avondje wiebert. Laat het even weten via de Q-Music app. Krijg je misschien van ons wel een hotelovernachting. Dit is Zoe Levi, sluit me in je armen. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ben alleen vandaag een beetje moe. Ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden. Maar ik geef alles wat ik heb, voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. Ik neem het niet voor lief, meer dan ik verdien. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. We eten op de bank voor de tv. Daarna ruim ik op en zet jij een thee. Mijn hoofd ligt op je schouder en ik weet, dit zijn de momenten waarvoor ik leef. Want ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden. And from different sides. BTS, Back to Music en My Universe. Zijn toch veel aanmeldingen voor mensen die zeggen, ja, het zou best wel goed uitkomen als mijn partner, dan wel ik zelf, binnenkort een avondje in een hotel heb. Want er staat iets gepland. Kijk, het komt erbij vandaan dat Kiki viert dit weekend haar verjaardag. En ik ben even een avondje in een hotel, want er komen 8 meiden vanuit Hengelo naar Rotterdam. Ja. Ze gaan naar, dat heb ik zojuist geleerd, de Bonbonclub. De Bontonclub, de stripclub. De Bontonclub, ja, de stripclub. Ja. En ik ben dan even een nachtje gewoon in een hotelletje. Ja. Lekker in Rotterdam, heb ik wel tijd voor mezelf. Er is ook nog Formule 1 overigens, dus ik zit daar eigenlijk wel prima. Jij zit gewoon hartstikke lekker. Maar goed, je bent wel eventjes opzij gezet. En jij bent dus een nacht in een hotel. En toen zei ik net, is het niet leuk om dat ook aan iemand die luistert aan te bieden? Ja. Dus moet jij wieberen of zou je graag willen dat je partner even een nachtje wiebert? Wij gaan dat dan regelen, een hotelletje in Nederland. Zeker. Ja, heel veel verschillende aanmeldingen. Ja, de een is ook de ander niet. Wout, die zegt in de Q-app, volgende week zaterdag wil mijn geheime lover graag langskomen. Het zou ideaal zijn als mijn vriendin dan weg is. Ja, ja, dat is dan niet de bedoeling. Niet aan meewerken. Ja, Jim die appt ook nog, ze is gestopt met roken. Kan het ook een weekverblijf worden? Ja. Dat zoeken we ook niet echt, zeg nee. maar. Nee, en Kevin meldt zichzelf aan. Die wil graag zelf weg omdat zijn schoonouders zaterdag er zijn. Ja, dit is allemaal niet de bedoeling. Dat voelt niet oké. Okay, maar zijn er logische, goede redenen waardoor je zelf een weekendje weg moet? Of dat je je partner even het huis uit wil? Laat het maar weten. Via de Q-Music app hoor je zo meteen Olivia Dean, Man I Need en het nieuws met Annemarie. Komt eraan! Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido? Dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Are you drinking my Mullermilk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker. Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks? Te duur. Wij gebruiken nu stepjes. Voor pallets van 100 kilo? Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu. Dit is jouw tijd.

er echt wat aan hebben om dat te zien. Misschien is 1700 wel heel gangbaar in zo'n omvangrijke zaak, snap je? Maar er waren ook agenten bij in Limburg, toch? Dat is toch veel minder relevant om dan het signalement van een dader te zien. De korpsleiding heeft dit zelfregister ook naar buiten gebracht, waarbij ze ook zeiden, niet iedereen had er iets mee te maken. Het gaat dan wel om basisinformatie die ze eruit hebben kunnen halen. Mm. En er komt wel een gesprek, want er is gewoon precies te zien wie wat gezien heeft op welk tijdstip. Dus dat is te achterhalen. En waarschijnlijk krijgen ze dan vermoedelijk een berisping. Mm. In Delft heeft de politie iemand opgepakt die het wel heel bont heeft gemaakt. Een man is daar voor de 32e keer betrapt op rijden zonder rijbewijs. En voor de 16e keer op rijden terwijl hij drugs op had. AD schrijft erover. De man was zijn rijbewijs al eerder kwijt. Maar hij blijft dus maar achter het stuur stappen, ondanks dat hij ook al meerdere straffen heeft gehad. De politie heeft nu de auto waarin hij reed maar in beslag genomen. En in Utrecht gaat een theater op de schop, omdat veel mensen last hebben van hun kont door de stoeltjes in de zaal. RTV Utrecht schrijft erover. Al jaren klagen bezoekers over de stoeltjes die echt niet lekker zitten. Na een voorstelling hebben veel mensen pijn aan de billen. En dus gaan alle stoeltjes er na dik 20 jaar uit. Er komen nieuwe. Dat kost wel wat. Het theater heeft er eigenlijk geen geld voor. Daarom roepen ze de hulp in van het publiek. Voor €75 kun je een stoel adopteren, zoals ze het zelf noemen. Wie geld geeft, mag dan zijn naam op de stoel laten zetten. Ik zit ook wel eens op plekken dat ik denk, ja, hebben ze dit wel getest? Weet je wel? Is er een zittest geweest? Van, hebben ze hier bijvoorbeeld een uur ingezeten? Ja, precies, ja. Je hebt zoveel plekken waar je soms van semi-verplicht moet zitten. Waar je gewoon zo ongelooflijk kut zit. Kerkbanken zijn vaak vreselijk. Ook niet lekker. Ook als ik terugdenk, wij gingen dan vroeger naar de kerstmis. Dus op kerstavond gingen we naar de grote Sint-Jan in Gouda. Wat echt een prachtige, hele grote kerk is. Dus echt wel indrukwekkend. Maar jemig, dat kwam je daar met een houten reet vandaan. En zo'n kerkdienst duurt ook altijd lang. Kerkbanken zitten gewoon niet lekker. Weet je waar je ook niet lekker zit? Die aan elkaar gekoppelde stoelen op de gate van Schiphol. Die zitten helemaal niet lekker. Want je gaat daar namelijk vaak zitten als je toch al moe bent. Of je hebt vertraging. En je wil altijd iets meer. Je kan er geen kant meer op. Het is hufterproof. Dus die stoelen die zitten helemaal niet lekker. Die sluiten helemaal niet aan bij hoe je je voelt, vind ik. Ik ben altijd vooral blij als ik kan zitten bij de gate. Dus daar al mee te beginnen. Maar als je dan zit, dan denk ik, jank hier even een paar sofa's naar binnen, weet je wel. Iedereen is moe hier toch? Iedereen is aan het reizen. Ja. Maar even voor comfort. Ja. Karel, waar zit jij niet lekker? Ja, ik kom net terug van wintersport. Daar heb je van die houten biertafels. Ja, die zitten ook echt. Ik ben ook al op mijn bek gegaan omdat mijn vrouw wegging aan de andere kant. En dan gaat dat ding omhoog. Ja, maar je hebt een houten reet van, maar ja, gelukkig naar 4,5 liters wijn zit. Voel je er niks meer van. Luc, waar zit je niet lekker? Van die oude houten kleedkamerbankjes. Van die plankjes eigenlijk waar je gewoon op zit. Waar je helemaal niet op past. Echt vreselijk. Ja. Dan moet je ook niet te lang zitten. En als je houten billen krijgt, ook nog van bijvoorbeeld de duck-out, dan gaat het echt niet goed in je voetbalcarrière. Nee, voel me aangesproken. Wij gaan klaarzitten voor een nieuwe ronde, ja of nee? Mattie en Marieke. Nou, Olivia Dean, dit is Man I Need.

Fix met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de eerste? Kruidenboter. 3, 2, 1. Ja, ja, absoluut ja. Wat vind ik dat toch ongelooflijk lekker. Ik kan wel een hele baguette op, vol met kruidenboter. Gek op. Mag ik een kleine toevoeging doen? Ja. Ik vind dus nog lekkerder, maar ik vergeet vaak dat dat bestaat. Gezouten boter. Ja, ja. Dat is ook heel lekker. Zo, dat zijn lekkere kuipjes, hè? Het is even leuk dat jullie dat zo aanhalen, want er is dus een terugroepactie over de kruidenboter. Och. Omdat het etiket van zeezoutboter erop zit. En in de kruidenboter zit selderij, of wat is het? Peterselie, sorry. En daar kunnen mensen ziek van worden die er allergisch voor zijn. Oh, dat is goed om te weten. Nou, je zou het ook moeten zien. Want als je het kuipje opent, dan zie je of gewoon boter met een beetje zeezoutkristallen erin. Of je ziet kruidenboter. Dat is wel een duidelijk verschil. Ja, maar heel veel mensen slaan dat natuurlijk over. Ja, precies. Ja. Het gaat trouwens over selderij. Oh, oké. Okay. Je voelt het er wel direct aankomen. Ja, je smeert echt het direct. Je voelt het, zeg maar. Je kan het letterlijk, als je daarna in je buik knijpt, voel je het zitten. Weet je wat heel erg lekker is? Dat maakte mijn moeder vaak vroeger op zaterdag met een kommetje soep. Dan pak je een stokbrood en die snij je zo in. Maar dat die niet helemaal door is, maar je snijdt hem in. Gaat hij in de oven? Juist. En elk compartimentje, elk sneetje, zeg maar, elk gleufje, daar doe je lekker kruidenboter tussen of boursin. En dan nog een beetje spek of wat je dan ook maar lekker vindt. En dan bak je hem af. Nou, dan is elke hap is gewoon een genot. Het is ook een bijgerecht als je pizza bestelt, overigens. Ja? Heel veel mensen doen dat bij hun pizza. Dan eet je eigenlijk gewoon 3 pizza's qua calorieën. heb je echt een deegbal in je buik? Ja, absoluut. Wel lekker. Volgende, Luc. Een smart home. 3, 2, 1. Nee. Ik weet niet wat het is. En gewoon dat je zegt, Google, doe de lamp aan, toch? Ja, klopt. Alles is geregeld en je kan het helemaal doortrekken tot in de keuken. Die weet dan, en de koelkast weet precies wat je nog wel niet in huis hebt. En de thermostaat kan al vanuit een ander werelddeel ingesteld worden. Ja, ik zou dat wel een keer willen, maar ik heb het idee dat ik nu te ver zit in een huis waar alles analoog is. En ik heb dan wel Philips Hue buiten in mijn plantenbak. Ik zou denk wel, als ik een nieuw huis betrek ooit, zou ik helemaal opnieuw beginnen. Want ik denk nu, ja, daar zitten dan normale peertjes in. Dan wil ik ook dat alles met elkaar praat. Oh. Weet je wel? Niet half analoog en half digitaal. Daar heb ik geen zin in. Sander regelt alles bij ons. Dus bij ons is dat dus allemaal zo. En als ik dus 's ochtends wakker word en ik tik 3 keer met mijn vinger op de achterkant van mijn telefoon. Ja, ik vind het echt magie. Komt er een geest uit? Juist. Nee, dan gaan beneden alle lampen op een zachte stand. Ja, super, dus dat is zeg maar de ochtendstand. Dus 3 keer op de achterkant van mijn telefoon tikken. En als ik het 3 keer erop tik, dan gaan ze ook weer uit. Maar ook vanaf hier nu? Nee, want daarvoor moet je wel in de buurt zijn. Maar ik kan wel vanaf hier met een app alle lampen bedienen. Ja, ik zou niet weten waarom ik dat zou willen. Geen smart home, maar een Sander home. Ja, ik ben echt een Sander. Laatste, Luc. Oud-Hollandse namen. 3, 2, 1. Ja? Vind ik wel leuk, hoor. Teun komt bijvoorbeeld, is toch wel weer echt terug. En best wel veel mensen noemen hun kind ook Kees of Willem. Ja, ik vind dat op een gegeven moment is dat natuurlijk weer hip geworden. Hè? Maar zou bijvoorbeeld ook Hans en Henk weer hip worden? Dat denk ik niet. Henk denk ik niet. Is Jip niet ook gewoon een oud-Hollandse naam? Jawel. Maar als je nu op een geboortekaartje zet, Henk is geboren. Ja. Dan denk je, dat klopt niet helemaal. Krijg je de volgende week een kaartje, Henk is met pensioen. Maar dat is toch ook voor mijn gevoel net weer een andere naamcategorie. Dus Karin, Monique, hoor je ook allemaal nooit meer. Er wordt ook nooit meer een kind Marieke genoemd. Of Annemarie hoor je toch ook zelden. Nou, dat is een hele klassieke naam. Jawel. Annemarie gebeurt nog wel, hoor. Ja. Ja? Marieke niet. Is minder tijdsgebonden dan Marieke, denk ik. Ja, dat klopt. Maar er wordt ook nog geen baby die geboren wordt meer Monique genoemd. Monique. Wel, Monique, er zijn heel veel Monique van onze leeftijd. Ja, van onze leeftijd. Of Evelien. Ja, jongens, geef Monique even de fles. Ja, dat is natuurlijk nog. Hey, en Gijs dan bijvoorbeeld? Wel, leuk. Ja. Ja? Ja. Zijn heel veel mensen ook hier. Piet. Ja, dat is dan denk ik een familienaam. Piet. Nee, gewoon Piet. Baby Piet. Hoe bedoel je familienaam? Nee, er worden veel. Net zoals Jan wordt er ook continu doorgegeven van vader op zoon. Dan kan ik me bij Piet ook wel voorstellen. Wim van Helden is ook vernoemd. Dat gaat ook al generaties door. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Hier, Michael, mijn jochie heet Henk. En die is 6 maanden oud. Nou, ik ben dan toch ook benieuwd wat de overweging is. Ja, ik ben daar ook van benieuwd. Kunnen we Michael even proberen te bellen, jongens? Want je heet zelf Michael, dat is zoiets anders. Ja. Klopt, en misschien heeft het inderdaad wel een geschiedenis, hè? Ja. Dat je zegt, maar ik vind inderdaad, Jip is ook oud-Hollands. Ja, toch voelt het niet zo aan. Hé, hey, en Luc dan? Want L-U-U-K, die is hier. Goedemorgen. Hé, hey Michael, goedemorgen met Mattie en Marieke. Goedemorgen. Jouw jochie van 6 maanden oud heet Henk. Henk? Ja, Henkie. Ik vind het trouwens een heel leuke naam, maar je hoort het bijna nooit meer bij baby's. Wat is jullie overweging geweest? Ja, we willen een oud-Hollandse naam en daarom hebben we Henk gekozen. Oké, okay, en mag ik vragen, ja, misschien... welke namen had je anders nog? Bertus. Bertus? Ja. Wow. Oké, okay dan. Maar je komt zelf uit zo'n andere hoek, Michael. Ja, klopt. Ik kom inderdaad uit een andere hoek. Maar ja, ik hou van Hollandse namen. En hoe heet je vrouw? Mijn vrouw heet Mandy. Oké. Mandy en Michael en dan Henk. Sorry, ik vind het heel grappig. Hoe wordt er gereageerd in jullie omgeving? Iedereen vond het leuk. Was best wel spontaan gereageerd. Leuk. En kun je een beetje omschrijven wat Henk vandaag gaat doen? Henk zit lekker bij oma en opa, want mijn vriendin en ik zijn aan het werk. Ja, oké, goed zo. En slaapt Henk goed? Henk slaapt lekker door, gelukkig. Op hoeveel voedingen zit Henk inmiddels? Sorry, wat zei je? Op hoeveel flesvoedingen zit Henk inmiddels? 240. Ja. Heel goed. Nou, ik vind het gewoon heerlijk. Wat een lekker gezinnetje. Michael, Mandy en Henk. Werken ze vandaag, Michael? Hey, dankjewel. We sturen je even een Mattie en Marieke speelkleed. Dat hebben we toch nog ergens, jongen? Ja, dat hebben we wel. Speelkleed. Ja, dat sturen we even op. Oké, dag Michael. Dankjewel. Goed, hey, doei. Hoi. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E. Minutes and morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning arising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. The second place sunrise, the cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. Dream at the end of the day. Oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. By the grace of the morning, with the sun I'll rise up all and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring, but keep my head up high and I know. I'll be fine. and be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. Alles behalve. En niet te stay, helemaal niet. Nee. Aankomend weekend ga ik mijn eigen huis uit. Want mijn vriendin viert haar verjaardag samen met haar vriendinnen uit Hengelo. Ja. En vorig jaar, ja, dat moet ik eerlijk zeggen, ik vond dat onwijs leuk. Toen kwamen al die vriendinnen over naar Rotterdam. Had ze allerlei tipi teentjes had ze besteld. Ik was toen overigens per ongeluk op een radiobeurs in Athene. Kwam eigenlijk perfect uit. Kwam echt perfect dat jij uit. Was. En want ons huis is ook niet echt ingericht omdat ik daar dan een beetje tussendoor meander. Dus dat kwam perfect uit. Nu komen die meiden komen allemaal weer. En toen hebben we eigenlijk een soort van besloten van, is het niet beter, Matt, als jij gewoon gaat moven? Ja. Dus ik zit in een hotelletje aankomend weekend. Gewoon in Rotterdam, lekker in mijn eigen bekende gebiedje. Ja, je bent je huis uit ontvlucht. Je bent ook gevraagd om je huis uit te gaan. Ja, er is min of meer is de vraag wel gesteld ook. Ja. Zo over en weer is dat gegaan. Ik heb je trouwens een klein uurtje geleden verteld. Ik wist al heel lang dat Kiki met de vriendinnen ook naar een stripclub gaat. En een bonbonclub. Dus nu weet jij dat op het moment dat jij in jouw hotelkamertje wakker wordt, dat die meiden nog steeds bij die dampende, hete, naakte mannen zijn. Terwijl ik Formule 1 kijk om 5:00 ochtends. Ja. Toch een beetje een verdrietig beeld. Maar wij zeiden net, hoe leuk zou het zijn om iemand ook een nachtje in een hotel weg te geven. Dus als je weet, ik kan beter het huis ontvluchten, want mijn partner die heeft iets gepland, daar hoef ik niet bij te zijn. Ja. Of als jij denkt, ik zou het zelf wel lekker vinden als mijn partner weg is, terwijl ik thuis een feestje heb met de vrienden of vriendinnen. Laat maar weten. Wij zijn overspoeld. Niet te geloven. We hebben zoveel apps gekregen. Half Nederland wil zijn of haar partner naar buiten wieberen. Ja, en dan soms ook voor langer dan een weekend, maar wij faciliteren echt alleen maar een weekend. Ja. Nou, dat wil ik er echt bij zeggen. Nu hebben we je hulp nodig, want we hebben straks twee kandidaten en dan willen we jou laten kiezen wie van de twee een weekendje weg kan. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Chocomel of Fristi, 200 milliliter voor maar 44 cent. En extra goedkoop met Lidl Plus, ribbelchips per zak voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus, pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Vandaag op zoek naar hardloopschoenen? Ja, deze zitten goed. Morgen de eerste stappen van die marathon. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5.000 euro.